Magandang araw po sa inyong lahat mga kastorya. Ako po ang inyong Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share and subscribe. At hanapin din po ang isa ko pang channel, ang Papa Dudut Vlogs, pagkatapos niyo pong pakinggan ang storyang ito. Sa ating episode ngayong araw, minsan sa kagustuhan natin na maibigay ang pangangailangan ng mahal natin sa buhay, ay masyado nating pinapagod ang ating sarili sa pagtatrabaho. May mga pagkakataon na nakakalimutan na natin ang ating sarili at humahantong ito sa tinatawag na burnout. Kapag nabe-burnout ang isang tao sa trabaho, karaniwan ang ginagawa ng karamihan ay ang magbakasyon sa isang maganda at mapayapang lugar. Mas magiging masaya pa ang bakasyon kung makakasama mo ang iyong mga kaibigan. Subalit paano kung ang lugar na sana inaasahan mo na mag-aalis ng pagod at stress mo ay siya pang magbibigay sa iyo ng isang nakakatakot na karanasan. Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw po sa iyo Papa Dudut at sa lahat ng palaging nakikinig sa binabasa mong kwento mula sa inyong mga letter sender. Noon ko pa sana gustong magpadala ng aking sulat pero ngayon lamang naging handa ako para i-share ito sa iba. Ang pangalan ko nga pala ay Pauline. Nagtatrabaho sa isang BPO company at simula nang magkaroon ng pandemic ay naka-work from home na ako. Sa edad kong 27 ay hindi po ako nagkaroon ng boyfriend. Hindi dahil sa ayoko pero dahil sa obligasyon ko sa aking pamilya. Wala na akong father at sinanay ay nagtatahi ng mga basahan at pamunas. Pero simula ng pandemic ay humina ang benta niya. Panganay po ako sa limang magkakapatid. Tatlo ang nag-aaral at ang isa ay baby pa. Hindi po kami mayaman at wala akong sariling kwarto kaya sa maliit na salas ako palaging nagtatrabaho. Kaharap ang isang desktop computer na pinovide ng company sa akin upang makapagtrabaho ako sa bahay. Gusto ko ang setup ng work from home. Less gastos dahil hindi na ako namamasahe at sa bahay na rin po ako kumakain. Hindi ako matitempt na bumili ng medyo mahal na kape kapag inaantok ako dahil walang ganon na malapit sa lugar namin. Nakakasama ko pa ang pamilya ko. Ang problema nga lang ay ang ingay sa paligid at minsan ay ng mga kapatid ko. Mga bata pa kasi kaya madalas ay maingay at nag-aaway pa. Hindi tuloy ako makapag-concentrate sa aking trabaho kahit tapagsabihan ko sila ay hindi talaga maiwasan na mag-ingay sila. Mahigit isang taon akong nagtiis sa ganon. Pinipilit kong huwag maapektuhan ang aking trabaho sa pangamba na isa ako sa maalis sa kumpanyang yon. Hindi ako pwedeng mawalan ng trabaho sa gitna ng pandemya. Sapagkat ako na lamang ang inaasahan ng aking pamilya, Papa Dudut. Hindi ko sila pwedeng pabayaan. Sa kagustuhan ko na kumita pa ng pandagdag sa panggastos namin ay naghanap ako ng pwedeng maging trabaho kahit nasa bahay lamang ako. May nahanap ako at yon ay ang pagtuturo ng English language sa mga Japanese. Isa hanggang tatlong oras lamang ang ginugugol ko sa pagtuturo kaya pwedeng-pwede kong isabay yon sa aking regular job. Pero isang araw, nakaramdam talaga ako ng sobrang pagod. Yung bang parang tamad na tamad akong bumangon para magtrabaho. Yung para kong battery na na-drain ng malala. Napansin niyo ni nanay at kinausap niya ako kung meron ba akong problema. Ang sabi ko naman ay wala. Basta parang tamad na tamad lamang ako magtrabaho. Pero dahil hindi hihinto ang monthly bills at mga kailangan namin sa araw-araw ay hindi ako pwedeng magpahinga, Papa Dudut. Tuloy pa rin dapat sa pagtatrabaho. Para kahit paano ay mailabas ko ang aking nararamdaman ay sinabi ko yon sa private group chat ng mga kaibigan ko sa aking trabaho. Marami ang nakarelate sa akin. Dala rin daw siguro yon ang pandemic kaya halos lahat kami ay ganon ang pinagdadaanan. Sa kadagdag pa na miss na rin namin ang isa't isa. Yung kulitan sa office at mga kalokohan. Hanggang sa magbigay ng suggestion ng pinaka-close ko sa work na si Ate Terry. Siya ang parang nanay-nanayan ko noong Nasa office pa kami nagtatrabaho. Ang sabi niya, ano raw kaya kung magbakasyon kami sa isang lugar na maganda ang ambience kahit 1 month. Marami raw siyang alam na transient house sa isang lugar na malamig ang klima. Ang mangyayari raw ay magbabakasyon kami habang nagtatrabaho. Baka raw sakaling ma-recharge kami kapag ganon ang aming ginawa. May apat na nagsabi na sasama sila at gusto nila ang ideya na yon ni Ate Terry. Ang iba naman ay dead malang at merong nagsasabing hindi makakasama. Naganap na si Ate Terry ng transient house at nagkakwentahan na kung magkano ang magiging ambagan. Nagduda na agad ako na makakasama ako dahil gastos yon, Papa Dudut. May mas mahalagang bagay akong dapat na unahin kesa ang magbakasyon. Iginiit ni Ate Terry na kahit nagbabakasyon kami ay tuloy pa rin ang pasok ng income sa amin dahil nagwo-work pa rin kami. Baka raw kapag nasa bahay lamang kami ay tuluyan na kaming bumigay at mawala sa katinuan. Tinawagan ko si Ate Terry para sabihin sa kanya na wala akong budget para sa ganon. Kahit pa hati-hati kami ay hindi ko pa rin kakayanin. Ako nang bahala sa half ng contribution natin. Utang mo sa akin pero walang tubo at hindi kita ngangaragin sa pagbabayad. Kapag kinulang ka sa pocket money, magsabi ka lang sa akin. Ako nang bahala sa iyo. Sumama ka lang. Sa ating lahat, ikaw yung may kailangan nito pulin tapos hindi ka sasama. Ang sabi pa ni Ate Terry sa akin. Nakakahiya ate, baka ikaw ang mawalan. May anak ka pang dalawa tapos papahiramin mo pa ako ng pera. Nahihiya akong turan. Talagang sa akin ka pa nahiya? Saka ako may katuwang na asawa kaya okay lang na pahiramin kita. Saka hindi ako mag-o-offer kung kukulangin ako. Sige na, sumama ka na please. Ang nakikiusap pa niyang sambit. Kasama na ang pamimilit ni Ate Terry at ang kagustuhan ko rin na makapagbakasyon at magtrabaho sa ibang environment ay pumayag na ako na sumama sa kanila. Naisip ko rin Papa Dudut na kailangan ko yon para bumalik ang sipag ko sa pagtatrabaho. Ang hirap kasi magtrabaho na parang tinatamad ka o kaya ay napipilitan lamang. Hindi ako nahirapan na magpaalam sa nanay ko. Ipinaliwanag ko sa kanya ng maigi na pahihiramin ako ng pera ng katrabaho ko para hindi gaanong kalaki ang gastusin ko. Nangako ako kay nanay na magpapadala ako every week at kung may emergency na kailangan ay huwag mahihiyang magsabi sa akin. Pinag-ingat ako ni nanay dahil magpupunta raw kasi ako sa ibang lugar. Palagi daw ako magtatabi-tabi po. Mapamahiin kasi si nanay Papa Dudut. Inasikaso ko na kagad ang requirements para makapasok kami sa lugar ng aming pupuntahan. Required pa ang negative results sa swab test ng panahon na yon. At salamat sa Diyos dahil negative kaming lahat. Ang mga magkakasama ay si Ate Terry, ako at ang apat na nag-yes sa group chat namin. Dalawang lalaki, isang babae at isang bakla. Lahat sila ay kaibigan ko sa trabaho at isa sa mga katrabaho namin na nasa group chat ang nagpahiram sa amin ng sasakyan para hindi na kami mag-commute. Mas safe din kasi kung private vehicle ang gagamitin namin upang makapunta sa aming destinasyon. Saka kailangan din talaga namin ng malaking sasakyan para madala namin ang mga computer at laptop na kailangan namin sa pagtatrabaho. Marunong mag-drive yung isang lalaki na kasama namin na si Makmak. Boyfriend pala si Makmak ng isang babaeng kasama namin na si Kyla ang pangalan. May nadaan ang kaming palengke at grocery store kaya namili na kami ng mga pagkain na kasya sa isang linggo. Dinamihan na para hindi na kami labas ng labas. Ligtas kaming nakarating sa transient house na may magandang view. May taniman ng bulaklak sa harapan. Two-story house yon at kompleto na sa gamit. Meron pang wifi connection na mabilis. Nakuusap namin ng lalaking caretaker at sa kanya na rin kami nagbayad ng kalahati ng renta para sa isang buwan. Ang kalahati ay kapag malapit na kaming umalis. Nag-iwan ng number ang caretaker at kapag may kailangan o problema ay tumawag lang daw kami sa kanya. Paminsan-minsan ay Bumibisita siya sa bahay at ayaw ng may-ari ng bahay na mapabayaan ang mga bulaklak sa harapan. Sa itaas ay merong dalawang kwarto. Bawat kwarto ay may dalawang double deck bed kaya apat na tao sa isang kwarto. Sa isang kwarto ay kasama ko si na Ate Terry, si Kyla at ang kawork namin na gay na si Oswen. Habang sa kabila ay si na Makmak at si Ray. Habang nag-aayos ako ng mga damit sa kabinet ay narinig ko na nag-uusap si na Ate Terry. Namoy niyo ba yung parang nabubulok na kung ano pagpasok natin? Ang baho. Nahiya lang ako sabihin dun sa caretaker eh, ang sabi pa ni Oswen. Wala naman, ang bango nga ng loob eh, halatang hindi napabayaan, ang turan pa ni Ate Terry. Namoy ko rin yun, ang pagsingit ko sa pag-uusap nila. Ako wala rin na amoy eh, kundi amoy hotel, ang refreshing. Tandaan ninyo ha, malapit ang bibig sa ilong, baka gutom na kayo, kaya naamoy ninyo ang bituka ninyo. Ang nagbibirong sabi pa ni Kyla. Hindi na namin pinagtuunan pa ng pansin ang bagay na yon, Papa Dudut. Kaunting pahinga lang at ilan sa mga kasama ko ay sumabak na sa pagtatrabaho. Dahil sa gabi pa ang oras ng aking work ay lumabas muna ako ng mag-isa. Wala kasi akong maaya dahil kung hindi nagtatrabaho ay tulog pa ang iba kong kasama. Pahapon na kasi ang oras na yon kaya ang sarap matulog tapos eh pagod pa sa biyahe. Gandang ganda ako sa kapaligiran, Papa Dudut. Lalo na sa iba't ibang bulaklak sa harapan ng Transient House. Parang gusto kong pumitas pero naisip ko na hindi sa akin yon at baka magalit ang may-ari ng bahay. Nakontento na lamang ako sa pagkuha ng picture ng mga bulaklak gamit ang aking phone. Nagstay pa ako ng ilang minuto sa labas. Malamig kaya talagang nagustuhan ko ang lugar na yon. Nakaupo ko sa swing na gawa sa kahoy. Iniisip ko na kung hindi ako sumama ay malaki ang aking magiging pagsisisi. Sa oras pa nga na yon ay parang gusto ko nang magtrabaho. Iba at malaki talaga ang nagagawa ng working environment sa isang tao. Nang makita ko na medyo dumidilim na ay tumayo na ako para bumalik sa loob ng bahay. Pagharap ko sa bahay ay napatingin ako sa bintana ng kwarto namin sa second floor. Nakita ko doon si Oswen na nakatingin sa akin. Kinawayan ko siya pero wala siyang naging reaksyon. Poker face lamang siya, Papa Dudut, at iniisip ko na bagong gising siya kaya parang wala sa mood. Pumunta ako sa kwarto namin at natawa ko nang makita ko si Owen na nakahiga at nakapikit sa itaas na bed. Magkasama kami sa isang double deck bed. Siya sa itaas at sa ibaba ako. Natawa pa ako dahil alam ko na nagtutulog-tulugan si Oswen. Imposible na wala pang dalawang minuto simula nang nakita ko siya kanina sa bintana ay tulog na ulit siya. Bakla ka, piniplaytime mo ko ha. Tulog-tulugan ka pa, ang nakatawa kong sabi. Kumuha ako ng unan at inihampas yon sa mukha ni Oswen. Nagising siya at naggalit pa sa akin. Pulin para kang sira. Alam mong night shift ako tapos sinisira mo ang tulog ko? Inis na sabi sa akin ni Oswen. Maniniwala na sana ako sa galit-galit ng acting mo kung hindi kita nakita sa bintana kanina. Tigilan mo nga yung drama mo, ang natatawa ko pa rin sabi. Ha? Wala ako sa bintana no? Dire-diretso ang tulog ko dito kung hindi mo ko inistorbo. Matalim na irap ni Oswen. Prankster ka na rin ba ngayon? Nakita kita uy sa bintana no? Nakatingin ka pa nga sa akin eh. Kumaway ako pero wala kang reaksyon, ang sabi ko. Iginiit ni Oswen na hindi pa siya bumabangon mula sa higaan kaya imposible raw ang sinasabi ko na nakita ko siya roon kanina. Siyempre pinaglaban ko na nakita ko siya. Ang sabi ko pa nga ay pinagtitripan niya ako. Pero sinuportahan ni Kyla na naroon sa kwarto na hindi pa talaga bumabangon si Oswen at hindi rin ito nakita ang kaibigan namin na tumayo sa may bintana. Sa itsura nilang dalawa ay masasabi ko na nagsasabi sila ng totoo, Papa Dudut. Walang bakas ng pagsisinungaling. Lumabas tuloy na ako ang nagsisinungalin at masama ang ugali dahil sa pagising ko kay Oswen. Kaya kahit alam ko sa sarili ko na hindi ko naman gigisingin si Oswen, kung hindi ko siya nakita sa bintana ay humingi pa rin ako ng sorry sa kanya. Tinanggap niya ang sorry ko at sinabi niya sa akin na huwag kong ugaliin ng ganon kung gusto ko na magtagal pa ang friendship namin. Naging pala isipan sa akin ang mga pangyayari, Papa Dudut. Alam ko na nakita ko si Oswen sa may bintana. Hindi ako namamalik mata. Sigurado ako. Ang unang naisip ko ay pinagkaisahan ako ni na Oswen at Kayla na pagkatuwaan. Sinabi ko yung kay Ate Terry at aniya ay hayaan ko na lamang. Ganon daw talaga yung dalawa palaging tandem sa pagbibiro sa mga katrabaho namin dati. Ngunit ang hanggang sa dinner ay pinapagalitan ako ni Oswen. Doon ko na napagtantong hindi sila basta ng titrip lang. Totoo na tulog siya at mukhang namamalik mata talaga ako nang makita ko siya sa may bintana. Tama na yan, okay? Wala pa nga tayong isang araw na magkakasama ay nag-aaway na kayo. Honest mistake ang nangyari. Palampasin mo na lang, Oswen, saka nagsorry na sa'yo si Pauline, hindi ba? Ang saway naman ni Ate Terry. Sorry ate, hindi ko maintindihan si Pauline eh. Alam niya ang work natin at sleep is life sa kagaya natin. Sana talaga ay hindi na niya ulitin yon. Himutok pa ni Oswen. Sa pangalawang pagkakataon ay nagpromise ako kay Oswen na hindi ko na uulitin yon. Yun na rin ang naging huling beses na napag-usapan namin ang bagay na yon. Nag-move on na kaming lahat. Sa may ibaba kami nag-set up ng aming work area. Mas malawak na area sa living room at naroon ang aming mga desktop, computer at laptop para hindi kami kung saan saan nakapuesto. Si Oswen at Kayla ang kasabay ko sa oras ng trabaho. Madaling araw na pero abala pa rin ako sa pagsasagot ng mga calls. Para na kaming may kanya-kanyang mundo, Papa Dudut. Dama ko na kagad ang pagbalik ng gana ko sa pagtatrabaho. Iba talaga kapag kasama mo ang mga kaibigan mo at nasa magandang lugar, Papa Dudut. Kung pwede nga lang na ganon palagi pero syempre hanggang pangarap muna ang ganon dahil magastos din kapag ganito kahit papaano. Pagkatapos ng ilang calls ay nagbreak muna ako para magkape. Tinatablan na ako ng antok habang nasa kitchen ako at nagtitimpla ng kape ay may narinig akong tumawag sa pangalan ko mula sa itaas ng bahay. Boses ng babae kaya inassume kong si Ate Terry. Sumilip ako sa may living room at nakita kong may ongoing call pa rin si Oswen at Kayla. Kaya mukhang hindi nila narinig ang pagtawag sa akin. Pauline, halika nga muna rito. Muli kong narinig ang boses ni Ate Terry sa itaas. Mas malakas at mas malinaw sa pagkakataong yon. Sige ate, wait lang. Malakas kong tugon para marinig niya ako. Pauline, halika nga muna rito, ang pag-ulit ni Ate Terry. Iniwanan ko muna ang aking kape sa kusina at nagmamadaling umakyat sa may hagdanan. Pagpasok ko sa kwarto ay binuksan ko ang ilaw. Nagtaka ako dahil tulog si Ate Terry. Natanong ko sa sarili ko na pinagtitripan din ba niya ako. Gusto ko sanang gisingin si Ate Terry pero pinigilan ko ang aking sarili sa takot na maulit ang nangyari sa amin ni Oswen. Tinapik-tapik ko na lamang ang aking pisngi at baka dulot ng antok at kung ano-ano ang aking mga naririnig. Buwaba na ulit ako at ininom ang kape. Sa almusal ay tinanong ko si Ate Terry kung tinawag ba niya ako ng madaling araw. Ang sabi niya ay hindi raw. Paano ko raw siya tatawagin e alam niya na nagtatrabaho ako. Saka tulog na tulog daw siya sa mga oras na yon. Ang sarap daw ng tulog niya dahil malamig kahit na hindi siya magbukas ng aircon. Isang katanungan ang nadagdag sa dapat kong isipin. Una yung kay Oswen, tapos kay Ate Terry. Papa Dudut, gusto ko sanang isipin na baka pinagkakaisahan talaga nila ako. Baka pinaprank nila ako o kung ano. Dalawang beses na kasing nangyari na parang pinagmumukha nila akong tanga. Binilisan ko ang pagkain ng almusal dahil pabagsak na ang mata ko sa antok mula sa panggabing trabaho. Pero kahit binilisan ko ay ako pa rin ang nahuling matapos na kumain. Iniwanan nila akong lahat para magpunta sa labas. Ako na rin ang naghugas ng pinagkainan naming lahat. Pagkatapos kong harapin ang mga hugasin ay nakaramdam ako ng pagtawag ng kalikasan. Iisang banyo sa transient house na yon, kaya bago ako pumasok sa banyo ay kumatok muna ako. Mahirap kasi kung susubukan kong buksan ang pinto para malaman kung nakalock o hindi. Paano kung hindi nga nakalock tapos may tao pala sa loob? Nakakahiya kapag ganon. May tao ba dyan? Tanong ko matapos kong kumatok. Wala, sagot ng lalaking nasa loob sabay tawa ng mabilis. Sigurado ako na boses yon ni Makmak, pati yung tawa niya ay kagaya ng kay Makmak. Bilisan mo na at naiihina ako, ang sabi ko sa kanya. Wala na akong nakuhang sagot pa mula kay Makmak. Sobrang tahimik na at wala na akong narinig na kahit na ano mula sa loob ng banyo. Lumipas pa ang ilang minuto nang hindi pa rin lumalabas si Makmak. Feeling ko ay sasabog na ang pantog ko at hindi ko na kayang pigilan pa ang aking ihi. Kaya naman kinatok ko na ulit ang pinto ng banyo. Nakikiusap ako kay Makmak na bilisan niya at baka mapaihi ako sa shorts. Habang kinakatok ko ang pinto at tinatawag si Makmak ay biglang dumating si Kayla. May pagtataka sa mukha niya. Gagamit din daw siya ng banyo. Kayla, ikaw na ang kumatok sa jowa mo. Kanina pa siya dyan eh, ayaw pang lumabas. Ang sumbong ko kay Kayla. Masama bang pakiramdam mo Pauline o inaanto ka na? Ang nagtataka at natatawa niyang tanong. Ha? Ano bang sinasabi mo? Okay lang ako, ihing-ihina kasi ako tapos si Makmak eh, nananadya pang tagalan ang paggamit ng CR. Grabe talaga, yung jowa mo na yan eh, inis kong turan. Wala dyan sa CR si Makmak, nasa labas, kasama namin siya. Lahat kami naroon, walang tao dyan, ang sabi pa ni Kayla. Napamaang ako sa mga sinabi niya, Papa Dudut. Umiling-iling si Kayla at binuksan ang CR. Tama ang sinabi niya na walang tao sa loob. Para akong binuhusan ng malamig na tubig at kinilabutan ako at napatulala ako ng ilang segundo. Sinabi ko kay Kayla na narinig ko ang boses ni Makmak sa loob ng banyo matapos kong kumatok. Ang sabi ni Kayla ay baka raw inaantok na ako kaya ganon. Kung ano-ano raw ang mga narinig ko at sabay na raw kaming matulog at antok na rin siya. Kung para kay Kayla ay wala lamang ang bagay na yon. Sa akin ay hindi, Papa Dudut. Biglang naging kakaiba tuloy ang pakiramdam ko sa bahay na yon. Naalala ko rin ang maraming ghost stories sa lugar na yon. Parang gusto ko na tuloy maniwala na totoo ang kwento ng kababalaghan sa lugar na aming napuntahan. Pinilit kong makatulog kahit ang dami kong iniisip. Hindi mawala sa isipan ko yung narinig ko ang boses ni Makmak sa banyo. Pero wala palang tao sa loob. Sandali lang akong nakatulog at nagising ako ng bandang hapon. Eksaktong kakatapos ni Ate Terry sa oras ng work niya kaya kinausap ko siya. Tinanong ko siya kung may nafe-feel ba siyang kakaiba sa transient house. Nang tanungin niya ako kung anong kakaiba, ay sinabi ko ng dire-diretso ang multo o kaya ay elemento kagaya ng kapre, tikbalang o duwende. Sa mga narinig ko kasing kwento, ang tatlong yon ang mahilig paglaruan ng mga tao. Wala naman daw siyang nararamdaman na ganoon. Hanggaan nga raw ng pakiramdam niya sa transient house na parang doon talaga siya nakatira. Sinabi ko kay Ate Terry ang nangyari kaninang umaga sa banyo. Imposible raw na si Makmak ang nagsalita mula sa loob ng CR dahil hindi ito umaalis nang nasa labas sila kanina. Si Makmak daw ang photographer nila sa mga bulaklak na nasa harapan ng bahay. Sure ka ba na may narinig kang boses? Hindi kaya pagod ka lang? Ang tanong ni Ate Terry. Hindi ate, ang linaw ng boses na narinig ko at boses ni Makmak yon. Ewan ko ba kung ano-ano agad ang nangyayari sa akin sa bahay na to. Kahapon nakita ko si Oswin sa bintana pero tulog pala siya. Tapos nung madaling araw akala ko tinatawag mo ko, tapos pag akyat ko ay tulog ka rin. Tapos kanina yung sa banyo. Hay, hindi ko na alam ate ang naguguluhan kong sambit. Alam mo, naninibago ka lang siguro. Saka napansin mo bang medyo luma na itong transient house? Marupok na ang mga ibang parte kaya siguro kung ano-ano mga naririnig mo, ang sabi pa ni Ate Terry. Inaya ko ni Ate Terry na sumama sa kanila ni na Ray para mamasyal. Baka raw makatulong ang paglabas ko para tuluyang ma-refresh ang utak ko at hindi na kung ano-ano ang nakikita at naririnig ko sa tinutuluyan naming bahay. Sumang-ayon ako sa sinabi niya. Pumunta kaming tatlo sa isang malawak na taniman ng isang kilalang pruta sa lugar na yon. Kumain kami ng mga kilalang pagkain doon na mura pero masarap. Kahit paano ay nakalimutan ko ng sandali ang mga hindi may paliwanag na mga naranasan ko sa transient house. Gabi na nang bumalik kami sa bahay at kumain na rin kami ng dinner. Umidlip ako ng saglit pagkatapos kumain para hindi ako antukin sa shift ko mamaya. Lumipas ang 1 week na ganon ang naging routine ko sa bahay na yon, Papa Dudut. Natuwa ako na wala na ako na experience na kababalaghan. Naging normal na ang lahat at naging enjoy na ako ng husto sa stay namin sa lugar na yon. Isa sa naging paborito kong lugar sa transient house ay ang swing na nasa gitna ng taniman ng mga bulaklak. Feeling ko kasi ay isa akong diwata kapag naroon ako. Ang payapa at tahimik. Kung pwede ko nga lang dalhin doon ang computer ko ay doon na ako magtatrabaho. Nakasanayan ko nang kapag nagbe-break ako ay sa swing ako nagkakape. Wala akong pakialam kahit gabi at medyo madilim. Saka hindi gaanong kadilim sa may swing dahil may poste ng ilaw sa tapat ng bahay. Kahit papaano ay maliwanag pa rin. Kagaya ng madaling araw na yon, naka-break ako, nagdala ako ng kape at sigarilyo sa swing. Umupo ako sa swing habang nakatingin sa malayo. Nare-relax ang utak ko at nawawala ang antok ko kapag ganon ang aking ginagawa. Talagang dinanamnam ko ang sariwa at malamig na hangin. Palagi kong ina-alarm ang phone ko para aware ako kapag kailangan ko nang bumalik sa pagtatrabaho. Nang mag-alarm na yon ay mabilis kong inubos ang kape. Tatayo na sana ako ng swing nang magulat ako dahil nakita ko si Kyla na nakaupo sa isa pang swing na nasa tabi ng aking kinakaupuan. Hindi ko namalaya na nakaupo na siya. Kahit kaluskos ay wala akong narinig. Kaya halos tumalon ang puso ko nang malaman ko na naroon pala si Kyla. Nakayuko si Kyla at parang nakatingin siya sa paa niya. Medyo idinuduya ng mahina ang swing. Break mo na rin ba? Tanong ko kay Kyla. Himala, ngayon lang kita nakita na pumunta rito kapag break mo. Dugtong ko pa. Hindi sumagot si Kyla, Papa Dudut. Ang tahimik niya. Malayo sa Kyla na maingay at palaging may nasasabi sa lahat ng bagay. Tinanong ko siya kung ayos lang ba siya pero hindi pa rin siya nagsalita. Wala siguro sa mood na makipag-usap, yon ang nasa isip ko. Dumating sa kaunting minuto na lamang ang natitira sa oras ng break ko ay hindi ko na pinilit na magsalita pa si Kyla. After ko magpaalam na papasok na ako ay iniwanan ko na siya doon. Ngunit sa pagpasok ko sa transient house ay mas lalo akong nagulat nang makita ko si Kyla na nakaupo sa harapan ng computer at may ongoing call na ginagawa. Katabi niya si Oswin na ganun din ang ginagawa. Talagang nanginig ang buong katawan ko ng oras na yon, Papa Dudut. Sumilip ako sa labas para tingnan kung nasa swing pa yung Kyla na nakita ko. Pero wala na akong nakitang tao sa may swing. Abot langit ang takot na naramdaman ko at napatakbo ako sa kusina para ilagay sa lababo yung mug na pinagkapihan ko. Kinilabutan akong bumalik sa trabaho at kahit anong gawin ko na pagkoconcentrate na ginagawa ko ay hindi ko kaya. Napa-research ako sa internet nang wala sa oras at nalaman ko na may mga nilalang na kayang manggaya ng isang tao. Doppelganger ang tawag sa kanila. Yun nga lang, hindi sigurado kung nag-i-exist talaga sila sa ating mundo. Pero matapos ang mga nangyari sa akin sa Transient House, gusto ko nang isipin na totoo ang doppelganger. May nabasa pa nga ako na kapag nakita mo raw ang doppelganger mo ay may masamang mangyayari sa'yo. Pwedeng maaksidente ka o kaya ay mamatay. Takot na takot ako sa nabasa kong yon sa internet, Papa Dudut. Totoo man o hindi, kapag naiisip ko na makakakita ko ng kamukhang kamukha ko sa bahay na yon ay natatakot na ako kaagad. Iniisip ko na merong doppelganger sa Transient House, kaya nang minsang bumisita ang caretaker na si Kuya Benoy ay kinausap ko siya habang nagdidilig siya ng mga bulaklak. Hindi ko muna siya diniretso dahil may hinala kong kapag tinanong ko siya kung merong kababalaghan sa bahay ay hindi siya magiging honest. Siyempre hindi niya bibigyan ng kasiraan ang negosyo ng amo niya. Good morning Kuya Benoy. Ang gaganda talaga ng mga bulaklak niyo rito. Magaling po siguro kayong mag-alaga talaga, ang magiliw kong bate sa caretaker. Chika-chika ko si Kuya Benoy nang makita ko na komportable na siya sa akin. Ay saka ako nagtanong tungkol sa bagay na gusto ko talagang malaman. Kuya, naniniwala ka ba sa mga multo? Tanong ko sa kanya. Napansin ko na parang natigilan si Kuya Benoy. Sa tanda kong ito ay wala pa akong nakikitang multo. Kahit nga paramdam ay wala. Eh bakit po naitanong yan? May naramdaman ka bang multo sa bahay? Ang natatawa niyang turan. May dapat po ba akong maramdaman sa bahay, Kuya? Tanong ko sa kanya. Wala naman. Kung multo, walang ganun dyan sa bahay. Ang tagal ko ng caretaker dito pero wala akong nakikitang multo. Kahit yung mga dating nagrent ay walang nai-encounter na kung ano sa Transient House. Paliwanag pa ni Kuya Benoy. Naging kaduda-duda sa akin ang sagot niyang yon, Papa Dudut. Parang naging defensive siya ng kaunti. Wala man akong nakuhang magandang sagot sa kanya ay nasiguro ko naman na meron siyang tinatago at ayaw niyang sabihin sa akin yon. May something talaga sa Transient House. Hindi ko sinabi kina Ate Terry ang naging pag-uusap namin ni Kuya Benoy dahil alam ko na ang sasabihin nila. Pagod o kaya ay antok lamang ako. Sa ilang beses ako nag-open up sa kanila tungkol sa kababalaghan na naranasan ko sa bahay, pero palaging ganon ang sinasabi nila sa akin. Kaya parang wala ring silbi ang pagsasabi ko. Mas mabuti na suluhin ko na lamang kesa isipin nila na nawawalan ako sa katinoan. Upang hindi na ako gambalain ng kung anong kasama namin sa bahay ay palagi na akong nagdarasal. Lalo na kapag bago ako matulog. Kapag tulog kasi tayo ay wala tayong kalaban-laban at wala tayong ideya sa panganib na maaaring mangyari sa atin. Mas mabuti kung ihingi tayo ng proteksyon sa nasa'y taas bago tayo matulog. Naging mapagmatsyag na rin ako sa mga kasama ko, Papa Dudut. Ayon din kasi sa nabasa ko sa internet ay mahirap malaman kung doppelganger ba ang isang tao. Bago kausapin ang bawat isa sa kanila ay nagtatanong muna ako ng isang bagay na ang taong yon ang tanging nakakaalam. Kumbaga naging paranoid ako. Pero nang mapansin ko na wala na ulit akong na-encounter na kababalaghan ay bumalik na ulit ako sa normal. Isang madaling araw kaming dalawa lang ni Kyla ang nagtatrabaho. Off ni Oswin kaya wala siya sa Transient House. Aniya ay may kaibigan itong pupuntahan. Inaya raw siya na mag-party. Sabi nga namin ay mag-ingat dahil merong curfew at sana ay hindi siya makapag-uwi sa amin ng virus. Mag-iingat naman daw siya. Sa gitna ng aming pagtatrabaho ni Kyla ay nakita namin si Oswin na dumating. Siguro ay alas dos na yon ang madaling araw. Tumayo pa siya sa likuran namin at tinignan ang ginagawa namin sa computer. Hindi amoy alak si Oswin at mukhang hindi galing sa party. Ang aga mo yata nakabalik. Akala ko ba ay umaga ka pang darating? Hindi ka ba nag-enjoy sa party? Ang tanong ko kay Oswin. Wala siyang imik, nakatayo pa rin siya sa likuran namin ni Kyla. Bakla ka? Feeling mo supervisor ka dyan sa likod ha? Tawa ni Kyla. Nagugutom ka ba? May natirang pizza nasa ref, iinit mo na lang. Ang sabi ko kay Oswin pero nanatili siyang tahimik. Medyo naka-feel na ako ng kakaiba sa hindi pagsasalita ni Oswen, Papa Dudut. Nilingon ko siya pero agad siyang tumalikod at nagpunta sa kusina. Tinanong ko si Kyla kung nakita niya si Oswen at baka doppelganger yon, tapos ako lang nakakakita. Nagtataka na sumagot ng oo si Kyla. Biniro pangaraw niya si Oswen. Kahit natakot ako ay pinili kong tumayo at silipin si Oswen sa kitchen. Naabutan ko siyang nakaupo at umiinom ng kape. Tumingin siya sa akin na blanko ang mukha niya. Naghay ako pero wala siyang imik. Naisip ko na wala naman sigurong doppelganger ang magkakape. Kaya sinabi ko sa akin sarili na si Oswen talaga yon. Pagod lang siguro o kaya lasing kaya nagkakape. Sanay nga pala sa party at inuman si Oswen kaya hindi halatang nakainom. Iniwanan ko na si Oswen sa kitchen at bumalik na sa pagtatrabaho. Sa pagsapit ng umaga ay doon ko na nalaman na hindi si Oswen ang umuwi sa transient house ng madaling araw. Dahil habang natutulog ako ay narinig ko ang ingay sa ibaba. Nangingibabaw ang boses ni Oswen. Saglit pa lang ako nakakatulog kaya nakaramdam ako ng inis. Buwaba ako at pinagsabihan sina Oswen na baka pwedeng tumahimik ng kaunti dahil natutulog kaming dalawa ni Kyla. Nagsorry naman sina Oswen. Masaya lang raw sila sa mga dalang pasalubong ni Oswen na bigay ng kaibigan nito. Isang box ng mga damit, tsokolate, sabon at nag-aagawan pala sina Ate Terry, Ray at Makmak kaya ang ingay sa ibaba. Teka, ang ibig mo bang sabihin eh kakauwi mo lang Oswen? Ang nagtataka kong tanong. Yes, inumaga na ako kasi doon eh. Doon ako natulog. Lasing na lasing kasi ako saka baka mahuli ng tanod sa daanan. Alam nyo na, curfew. Tugon pa ni Oswen. Nakita kita kaninang madaling araw. Umuwi ka tapos nagkape ka pa sa kusina. Nagtaasan ang balahibo kong sabi. Ha? Hindi ako yan, Polina. Ngayon lang ako umuwi. As in, ngayong oras lang na ito. Kung ano-ano naman ang mga nakikita mo eh. Pabiru niyang inirapan ako. Hindi lang ako nakakita sa iyo si Kyla. Nakita ka rin niya, sabi ko. Alam kong iisipin nila na hindi ako nagsasabi ng totoo o kaya ay dulot lang yon ng pagod at antok. Kaya kahit alam kong posibleng magalit si Kyla sa akin ay inakyat ko siya sa kwarto at ginising. Buwaba kaming dalawa at kahit siya ay nagtaka nang malaman na kadarating lang ni Oswen. Sinuportahan niyang sinabi ko na nakita namin si Oswen na umuwi ng madaling araw. At dahil sa dalawa na kaming nagsabi ni Kyla ay tila naniwala na sila sa akin, Papa Dudut. Lahat kami ay natakot. Ibinalik ko sa kanila yung mga na-experience ko at sinabi ko na baka may doppelganger na nanggugulo sa amin sa bahay na yon. Sinabi ko rin na parang may alam yung caretaker pero hindi sinabi sa akin nang makausap ko siya. Tinanong kami ni Ate Terry kung gusto na naming umalis o lumipat sa ibang bahay. Ang sabi ni Ray, kung hindi naman nananakit ang nanggagaya sa amin sa transient house ay wala raw kaming dapat na ikatakot. Kaya na lang daw namin at magdasal palagi para meron kaming proteksyon. Igigit ko sana na hindi kami makakapag-relax at magkakaroon ng peace of mind kahit pa hindi kami saktan ng kung anong meron sa bahay na yon. Pero sinolo ko na lamang yon, Papa Dudut. Lalo na nang lahat sila ay sumang-ayon sa sinabi ni Ray. Ang sabi pa ni Ate Terry ay isang linggo lang naman kami sa bahay na yon, kaya pagtiisa na lang namin. Parang pinaglaruan pa kami ng magpakita ng sintomas ng COVID-19 si Oswen. Isang araw matapos niya magpunta sa kaibigan niya ay nilagnat siya at nangati ang lalamunan. Nakumpirma ni Oswen na positive yung isa sa mga nakainuman nito. Nagpa-swab test kaming lahat at nakakalungkot na lahat kami ay nahawa kay Oswen. Ang 1 week na lang sana sa bahay na yon ay nadagdagan pa ng 1 linggo dahil kailangan naming mag-quarantine. Tanging si Oswen ang may sintomas sa amin. Ganun pa man, kahit positive sa virus ay tuloy pa rin kaming lahat sa pagtatrabaho lalo na't kailangan namin ng budget para sa 1 linggo pa naming pag-i-stay sa transient house. Gusto ko mang umalis na sa bahay na yon nang dahil sa takot at pakiramdam na hindi na kami safe ay wala kaming magagawa kundi ang manatili. Ayokong umuwi sa pamilya ko na may virus pa ako sa katawan. Hindi afford ng family ko na lahat kami ay magkaroon ng sakit. Sinabi ko na rin sa nanay ko ang sitwasyon namin at alam ko na magtataka siya kapag hindi ako umuwi sa araw na sinasabi kong uuwi kami sa bahay. Pati sa caretaker ay sinabi namin na nag-positive kaming lahat at baka pumunta siya roon ay mahawa pa sa amin. Natapos namin ang first week ng aming quarantine days, Papa Dudut. Wala nang lagnat si Oswen at nakapagtatrabaho na rin siya kagaya namin. Sa mga lumipas na araw ay napansin ko na iwas na iwas si Makmak sa akin at si Kyla ay palaging nakairap. Kapag kakausapin ko siya ay palagi siyang umiiwas at dama ko ang galit niya sa akin. Nagtaka ako dahil wala akong matandaan na may ginawa akong masama sa kanilang dalawa. Si Ate Terry ang una kong kinausap tungkol sa bagay na yon at doon ko nalaman na sa pagkakataon na yon ay ako naman ang ginaya. Ate Terry, may nasabi ba sa iyo si Kyla kung bakit parang galit siya sa akin? Hindi kasi ako komportable na nakairap siya palagi sa akin eh, ang tanong ko kay Ate Terry. Wala ka ba talagang ideya kung bakit? Okay, aamin na ako ah. Nagsumbong si Kyla sa akin tungkol sa ginawa mo, tugon niya. Anong ginawa ko? Nagtataka kong tanong. Pulin, nagsumbong si Makmak kay Kyla. Ang sabi ni Makmak ay pumasok ka daw sa kwarto ng mga boys nang si Makmak lang ang naroon. Niyakap mo raw si Makmak at inaya mo raw na makipag... Alam mo na. Pero hindi pumayag si Makmak at tinaboy ka raw niya. Nanlalaking turan ni Ate Terry. Talagang naging bala ko ng husto sa mga sinabi ni Ate Terry, Papa Dudut. Sinabi ko na hindi ko yon magagawa dahil malaking respeto ko sa relasyon ni Kyla at Makmak. Hindi ko galing mangahas ng jowa ng iba. Isa pa ay ano bang alam ko sa ganong bagay eh hindi pa nga ako nagkaka-boyfriend. Agad kong kinausap si Kyla kahit ayaw niya akong makausap ay naging mapilit ako. Tinawag ko si Makmak at kinorner ko silang dalawa. Ipinakwento ko kay Makmak ang isinumbong niya kay Kyla. Kung ano ang ikinuwento ni Ate Terry sa akin ay ganoon din ang sinabi ni Makmak. Hindi ako makapaniwala sa nangyaring yon. Sinabi ko na kung sino man ang naglalandi kay Makmak ay hindi ako yon. Sabi ko pa, aware naman sila na merong nanggagaya sa amin sa bahay na yon at sigurado ako na yon ang naingkwentro ni Makmak at hindi ako. Kyla, kaibigan mo ko, hindi ko yun magagawa sa iyo. Maniwala ka sa akin. Halos maiyak na ako sa pagpapaliwanag sa kanya. Hayaan mo na. Doppelganger man yon o hindi, at least eh, alam kong faithful si Makmak sa akin. Ang malamig na sambit pa ni Kyla. Kung pwede lang sanang makaharap ang nanggagaya na yon sa akin ay gusto ko siyang pagsasampalin, Papa Dudut. Hindi magandang nangyari sa amin ni Kyla at ni Makmak. Natapos na ang quarantine days, cleared na kami sa virus at nakabalik na kami sa kanya-kanyang buhay. Umalis kami sa transient house na hindi na kami nagkaayos ni Kyla. Iniisip niya siguro, Papa Dudut, na totoong nilandi ko ang boyfriend niya. At dahilan ko lang na may doppelganger ako, malinis ang konsensya ko, Papa Dudut, at hindi ko talaga yon ginawa kay Makmak. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako kinakausap ni Kyla. Hinahayaan ko muna siya at kapag alam kong handa na siya ay saka ako magpapaliwanag. Alam ko na magulo lang ang isipan niya sa ngayon kaya bingi pa siya sa mga sinasabi ko at naiintindihan ko siya. Tungkol naman sa Transient House, Papa Dudut, kahit napakaganda ng lugar na yon ay lalo na ang mga bulaklak. Sa harapan ay hindi na ako babalik pa doon. Isa pa ay hindi ko makakalimutan na maaaring masira ang pagkakaibigan namin ni Kyla nang dahil sa nananahan sa bahay na yon. Ayoko na makaranas ng ganon. Yung akala mo ay makakapag-relax ka pero mas lalo ka palang may stress. Dito na lamang po, Papa Dudut. Sana lahat tayo ay manatiling ligtas at malayo sa kahit na anong kapahamakan. Nagmamahal, Pulin. Hindi kasalanan ng paminsan-minsan ay itreat natin ang ating sarili lalo na kung tayo ay nagsisipag sa ating trabaho o ginagawa. Ngunit kung tayo ay magpupunta sa lugar kung saan natin napili ang mag-recharge o mag-relax ay hindi rin masama na siguraduhin muna natin na tayo ay ligtas sa lugar na yon. O kung makukuha ba natin ang ating relaxation na deserve natin. Sadyang may mga pangyayari na hindi kayang ipaliwanag ng siyensa. May mga nilalang na mahirap paniwalaan pero nag-i-exist.